یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، سن لیجیے یہ اپنے عزادار کا فرسان، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، سن لیجیے یہ اپنے عزادار کا فرسان، یا ام ابیہا اے رنج رسیدہ اے پہلو شکستہ، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، بی بی تمہیں حسنین کی زینب کی قسم ہے، جو سینے میں غم ہے، جو سینے میں غم ہے، اس غم کی خلش سے ہمیں آزاد نہ کرنا، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، سن لیجیے یہ اپنے عزادار کا فرسان، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، ہم آپ کی دہلیز کے ذروں سے بھی کم ہیں، یوں دیدے نم ہیں، یوں دیدے نم ہیں، حق ہم سے ادا ہو نہ سکا تیری عزا کا، یا فاتح مزارا، سن لیجیے یہ اپنے عزادار کا فرسان، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، بی بی تیرے ہر زخم جگر کے لیے مرہم، یہ عشق ہے بہم، یہ عشق ہے بہم، یہ اجر رسالت ہے ادا ہوتا رہے گا، یا فاتح مزارا، سن لیجیے یہ اپنے عزادار کا فرسان، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، رونے نہ دیا تجھ کو جنازے پہ نبی کے، ہم سے کوئی پوچھے اس غم کے سبب آج بھی پھٹتا ہے کلیجا، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، سن لیجیے یہ اپنے عزادار کا فرسان، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، پامال تیری قبر ہوئی شہر نبی میں، موجودہ صدی میں رسمن تیرے بابا کو دیا کرتے ہیں پرسا، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، سن لیجیے یہ اپنے عزادار کا فرسان، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، بی بی تجھے معلوم ہے مجبوری ہماری، جان تجھ پہ ہے واری، جان تجھ پہ ہے واری، جینے کا سبب اب تو ہے تعمیر بقیہ، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، سن لیجیے یہ اپنے عزادار کا فرسان، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، وارث تیرا اب غیب سے امداد کرے گا، پرتاب اٹھے گا گنبد خضرا سا بنے گا تیرا روزہ، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، سن لیجیے یہ اپنے عزادار کا فرسان، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، یا ابھی ہارا فاتح مزارا، مجلس تیرے مرکز پہ بپا آ کے کریں گے، پرسا تجھے دیں گے زینب و شبیر کا یا ام ابھی ہارا فاتح مزارا، سن لیجیے یہ اپنے رضاداری کا فرسان یا ابن ابی ہارا فاطمہ زہرا یا ابن ابی ہارا فاطمہ زہرا ریحان و رضا حق عزا اب تو یہی ہے تسکین دلی ہے تسکین دلی ہے یہ کہہ کے پڑھو مرقد معصوم پہ نوحہ یا ابن ابی ہارا فاطمہ زہرا مزارا یا ابن ابی ہارا فاطمہ زہرا